voor de eerste keer op de West-Friese Flora, de Pepsi Cola Playback Show. U bent van harte welkom van 14 tot en met 20 februari. Tijdens deze sprankelende show, gepresenteerd door de hardlopende showman Gerard Berkhout. De Pepsi Cola Playback Show op de West-Friese Flora van 14 tot en met 20 februari. Pepsi Cola, the choice of a new generation.